5 uur. De onderhandelingen tussen Amerika en Iran zijn geklapt en er is geen deal, dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance. Een belangrijk punt waar beide landen het niet over eens werden gaat over het stopzetten van het Iraanse nucleaire wapenprogramma. Over de straat van Hormuz zei Vance niks. Volgens de Iraniërs is het misgelopen door de buitensporige eisen van de Amerikanen. Zeker 30 doden bij een van de populairste toeristenattracties in Haiti, een oud fort. Het was er enorm druk en er werd een viering gehouden. Bij de ingang ging het mis en werden de slachtoffers verdrukt. De regen maakte die situatie nog erger, zeggen de hulpdiensten. Die vrezen dat het dodental verder zal oplopen. Hongarije gaat vandaag naar de stembus. En het is nog maar de vraag of premier Orbán, die al 16 jaar aan de macht is, herkozen wordt. Hij heeft een geduchte uitdager, de eveneens rechtse Péter Maygar. Het grote verschil tussen de twee, Orbán is pro-Russisch en Maygar is pro-Europees. De stembussen sluiten vanavond om 7 uur lokale tijd. En een verlovingsfeest in Haaksbergen is uitgelopen op een vechtpartij. Familieleden van de vrouw zouden het niet eens zijn met het aanzoek van de man, waarna de twee families ruzie kregen. Dat zegt de eigenaar van het restaurant waar het gebeurde tegen de Stentor. Hij belde de politie en die was uiteindelijk massaal aanwezig. De families zijn uiteindelijk los van elkaar vertrokken. Het is nu overal droog en 3 tot 7 graden. We krijgen een zonnige dag met in de middag soms wat stapelwolken. Het wordt dan 13 tot 16 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. I know that I drove, and you know the sweet. Of me, of you. Oh. Jouw hits. Jouw 538. Jouw 538. Now let go of everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you ain't like tinnitus. If I stop, it's just pain. Nothing brave than walking alone. Love in exile is nowhere to go. So come on home. Don't run away from my tenderness. You're so afraid of that. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for

Jouw 538. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. Good time, hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anything

hits hoor je op 538. Sommieux, Dark Before the Dawn. Jouw hits, jouw 538. I'm counting every second. Too much. Counting on the skies to clear up, up above. Oh, Radio. Radio 538. Here's the thing, we started up friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Since you've been gone, you're dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah. Since you've been gone, and all you'd ever hear. Hey, hey. pick a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder. Lightning and the thunder.